104.6 FM. Sintoniza el Radio Cornellà. Sí, pero coido que este era parte do disco de Silence Lovers Club, non? Sí, de Fernando Barroso. Mandolín Pieces, non? Sí, sí. Pues muy bien. Él dice que sobre estas pezas moitas veces as persoas preguntan acerca da inspiración e o que motiva a crear. Difícilmente eu consigo responder a iso sen usar o estándar de que a inspiración non existe sen moito traballo. Sexa como fora, por se sirve de axuda, aquí van algunhas anécdotas, circunstancias ou pensamentos puntuais, sen demasiada relevancia, pero que aconteceron no momento de ser feitas as músicas deste disco. Sí. Un disco que él chama, título en inglés, non? Sí. Silence Lovers Club, porque a fórmula do seu traballo é precisamente basada nunha interpretación que fixo en Inglaterra, non? E a partir de aí foi cando fixo as composicións de mandolina, ademais, sí, a guitarra e a mandolina, sí, non? Sí. Bueno, ten unha reflexión sobre o silencio e un proverbio persa que el menciona: a area do deserto é para o viaxeiro fatigado, o mesmo que a conversa incesante para o amante do silencio. Bueno, pues eso ten algo que ver co silencio, por eso él traballaba con respetar. Tamén poderemos falar despois, estamos pendientes de recibir outro disco moi interesante que se titula Maruxa das Cortellas, tocadora de pandeiro. Ah, sí, señor. Maruxa. Ese é un traballo que presentou precisamente como se chama, a ver, Central Folke. O disco, sabes, a Central Folk, non? Sí, a casa de discos Central, sí. Folk, non? Presentou ese disco que se chama Maruxa das Cortellas, tocadora de pandeiro. Pois falaremos dela, pero seguimos con un bocadinho máis de música antes de seguir para comunicarnos outra vez con Galicia. Non, quería falar deste Maruxa das Cortellas, pero primeiro con un bocadinho de música, pois falamos, sí, da Maruxa das Cortellas. Moi ben, pois vale, imos. Sí, así toca este disco. Temos de... Temos que mandar un saúdo a Fonsagrada. Vale, pues envíote logo. Mandámoslle un saúdo, como non, a Manuel Pérez Álvarez, que nos está vendo desde a Fonsagrada. Hoxe estará bon día para estar na casa tranquiliño, porque hai neve e non van salir á rúa. Así que moitas gracias, Manuel Pérez Álvarez. Penso coñecerte, pero non dou coñecido neste momento. Non das. Non dou. Bueno, pois tiñeis prometido falar de Maruxa das Cortellas. Alá polo ano 2016, precisamente nunha sección da televisión galega actuou precisamente a Maruxa das Cortellas. E bueno, pois como a ela, según dicen, como tal e como din os entendidos da música tradicional, non hai ninguén en Galicia que toque o pandeiro como fai María Grande Sobral, máis coñecida como Maruxa das Cortellas. Ela non entende como non hai máis xente que saiba tocalo ou que saiba acompañala cunha pandeireta ou cantar as cantigas yo de sempre. Di que así non hai quen faga festa, a lo menos festas como as que coñeceu ela, como aqueles seráns nos que aprendeu a tocar cando tiña 10 anos escoitando as mulleres maiores. Hoxe ten 73 anos, hoxe, no, 16 ou 12, se debe ter 73, 75, 70... Un 75, 76 sí, anos. Sí. Bueno, é moi normal que ela, pois, naquelas datas, eu recordo. Sí. Tiño anos tabondos como para poder recordar algo, non? Mm. Que se facían cando facían a xeitura, chegaban o centeo, chegaban a sobre todo o centeo e a recolleita das castañas. E cando se debullaban o millo tamén, cando se debullaba o millo, pois cando se acababa, sí, sí. Normalmente xuntábanse nunha casa para debullar o millo nos carozos. Sí, sí, os carozos do... Eso. Sí. Pero é que despois sempre había, como aquel Armando que falamos, do tocayo, pois normalmente levábano para que les tocara a gaita e despois cantaban e bailaban, sí, e sí. A noite facían estas pola, pues, que se chaman pola vilas. Sí, sí. Bueno, pois naquel momento que ela interviu ali na televisión de Galicia, pois dícese a información que nos dan é que segue vivindo nas Cortellas de Soutomaior, onde naceu, viviu co seu home Marcelino, que pasou moitos anos embarcado por augas do Brasil, co que tivo tres fillos. Os fillos están fora agora e a vida de Maruxa e Marcelino transcorre entre os traballos do campo, o cuidado dos animais e a convivencia con os 30 veciños que aínda quedan nese pobo das Cortellas. Olín, pois xa poden darse cun canto nos dentes, Por ter un nesesiente bastante xente. Vamos a escoitalo un chisquiño, a ver que vos parece a forma de tocar de Maruxa das Cortellas. O que si é certo é que posiblemente saia un bocadiño revirado, porque é un trozo que collimos aí de internet. Sona deste xeito, vamos a ver. Cortellas, que xeito de tocar o pandeiro, sí, non? Desde logo. De tocar o pandeiro cuadrado, que non é un pandeiro, un pandeiro normal de pois se dinas pola vilas, aparte de que cando había unha pandeireta tamén se utilizaba, pero eu utilizábase o sacho con unha pedra, por exemplo, unhas pedras que había duras, que eran blancas, nosotros chamábamoslle grouños. E cando non, pois, ca pedra de afilar a guadaña tamén, a guadaña tocaba máis finiño, e tamén se tocaba ca guadaña. Moi ben. Bueno, pois, falando deste traballo, este traballo presentou-no precisamente Xulia Feixó, xunto con Alba María e Cristina González Piedras, ali no castelo de Soutomaior, no concello de Soutomaior. Uh-huh. Presentaron-no hai poucos días, o día 11 de marzo. Uh-huh. O sea que estamos a día... Hai 4 días. Exactamente. Pois presentouse o libro CD Bandeiro. Xulia Feixó escribiu para a colección da Chave Maestra, que chaman así, Editorial Central Folke. O evento tivo lugar na Casa da Cultura de Soutomaior precisamente a partir das 19 horas, e falaron a propia autora, como xa dixen, a Alba María, da parte da editorial, a Central Folke, e tamén Cristina González Piedras, concelleira de Igualdade do Concello de Soutomaior. Ademais, houve unha actuación musical sobre o repertorio de Maruxa. A que non sabes de quen? Dunha persoa que ti xa coñeces e falaxe con ela. Xisco Feijó. Ostras, sí, sí, hombre, si isto feijó, sí. E Alba Faro, xunto coas pandereteiras de Souto Maior. Maruxa das Cortellas foi unha tocadora esencial das últimas detentoras da viva tradición de tocar o pandeiro cadrado, que é o que comentábamos aí un momento, sí, na zona de Pontevedra. Dotada dunha excepcional voz e un repertorio prototípico con esta monografía, a Central Folk quixo recoller a primeira publicación sobre o adufe, que se publica precisamente en galego. Xo reclamamos, xa lle pedimos precisamente a Central Folk, espero que nos chegue xunto con outros CDs e discos que temos previsto que nos chegue aquí a redacción. Xa escoitamos a Fernando Alonso, xa escoitamos un bocadiño de Gabriela, vamos a escoitar outro bocadiño máis de Tiruleque, se che parece. Sí, sí, sí. De seguida, pois... Cando estaremos ca Mariña Luguesa, non? Un poquinho máis tarde, sí. Un poquinho máis pero tarde. Pero seguiremos falando de música, posto que hai novidades interesantes. Sí, sí, ¿no? Vamos alá.